به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی‌فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزش‌ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدامین گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله برگردد و در آن هنگام که بهش نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است. سوگند به ستارگان این که باز می گردند، حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند و قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخر رسد و به صبح هنگامی که تنفس کند، که این قرآن کلام فرستاده بزرگواری است جبرئیل امین، که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام والایی دارد. در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین است و صاحب شما پیامبر دیوانه نیست. او جبرئیل را در افق روشن دیده است و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد. این قرآن گفته شیطان رجیم نیست. پس به کجا می روید؟ این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست. برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد و شما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد.